أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه مكنا الله جل جلاله دخل قدرت مظهر دباران تذکراو داغی دفواید تذکراو نوس اللہ فرمائی ولقد صرفناه تحقیق سرا من علو را علو دے باران لرا بینهم پا مزد دے خلقو کے لیذکرو جدید بارا چدی پند او نصیحت او قبول کی. نو عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چی گورا اللہوی دا باران منگا اڑو راڑو دے خلقو مزد نو ادا غلط خبر ہے چې خلکو یې څنګه باران نو د اسمان یو مرو برابرۍ ار ټیم باران وریږي هو کله الله یې وی الګي د بوزي او کله بلی الګي د بوزي او کله بلی الګي د بوزي نور د برن اوغو هغه چې راوریږي نو هغه برابر راوریږي او بیا خلک د ګناونو په وجه باندې الله جل جلاله کمی او زیاته راولي زکات په وجبان دي خلق زکات نه ورکې نو کمی او زیاته اگر اولینو کله کم شي او کله په یو لا کبه نه زیات شي ودې دا مطلب دی اسمان نه برابر کیږي خو الله کو کې چې کمی او زیاته کیږي یو زباران بل زیات دي او دبل زی بل زیات دي نو د انساني اعمال سره تعلق ذاتی الله علی او راړي دا مطلب د دې عبد الله ابن عباس سے هغه بیان کړي. او باندې مفسرین دغه مطلب صرفناه اړورا اړو نس اړورا دا مسله او دا مسله د باران چې الله باران راوړي او دا څنګه فصلونه پرښنه کوي مخکې ته هواګان را لګي دا مسئلہ مون بار بار بیان کړی دی قرآن کې اړول را اړول دا د خپل قدرت او طاقت بار بار بیان کړی دی مون پرې قرآن کې د دې خلکو د لپاره د خلکو په مس کې په قرآن کې مون بیان کړی لیا ذکرو چې دی پن واخلی به د قدرت او طاقت د الله باندې او درې معنی هم شوی دا ولکد صرفناه الله مون مسئلہ بار بار بیانو مونږه مسلې د توحید لپاره بینهم بمزد دے کی لیا ذکرو چیزا خلق فن واخی خلوم بے مانا اغزیات مناسب دا مخ کے دباران ذکرو شو ندر تکیم دباران تذکر دا اللہوی چی پدی نعمت دا اللہو پدی قدرت دا اللہ باندی دی فن قبول کی او دا اللہ احکامات او دین قبول کی او شکر او باسی اللہ فرمائی بابا اکثر الناسی الا کفورا نو انکار اوکو اکثر خلقو الا کفورا مگر دنا شکرانا دا هر شئ نا انکارو خو نا شکری نپریدی داگه نا انکار نکی باگه باندی روان دی. او مفسرین وای ددین مراد اکثر خلقو نا آغا زمانه کی آغا مشرکان دی اغای چی با باران اوشو نو اغای باوی مطرنا بی نو اکازا دو پلانکیز طور رو خدو نو دا اغای دو وجه نا پا مونگ بانده باران اوشو او پا دیکی صریح روایت دیده زید ابن خالد جوهنی رضی اللہ تعالی نو اغای نبی علیہ السلام حدیبیه که مونگ تا مزرک دشپی وریز وا شهر کل احسار مزرک خلقو بانده روالی دو او بیا باران شوه نو خلکو نه تپوسو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته پته رستا سره بسوې نو صحابه وی الله رسول خو پوي نو نبی علیہ السلام فرمایل الله فرمایل چې بازو بندگانو زما سبق په داسې حال کې چې زما باندې ایمان نوړلې او بازي کافر دي نبی او فرمایل نبی علیہ السلام چې الله فرمایي چې چاوې چې موترنا بفضل الله ورحمتي بارانو شپ مونږ باندې دا الله په فضل او رحمت سره دا مؤمن دې په ما باندې او کافر دې په ستورو باندې ستورو له اثر نه مني باران د ستورو نه نه غړي او چا جوي موترنا بنو 1000 پلانکی ستوري د وجه په مونږ بارانو شپ پلانکی ستوري راوړو نو دا کافر دې په ما باندې او دې ایمان راوړې دې په ستورو باندې نو دا صحیح روایت ده نو الله فرمای اکثر خلکو انکار کو د هر شی نه الا کفورا مگر د دین انکار نه کوي په دې باندې کلک روان دي چې ناشکری ده الله تعالی کوي باران په الله کړی دي او نسبته هغه ستورو ته کوي دا کفرانو نعمت ده د باران په وخت کې هغه ته نسبت کوي ستورو ته نسبت کوي ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا دا تسلی ورکی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې مشرکانو هغه به دا خبره کوله چې هر یو کلی کلی کې له پیغمبر ناراض بنی اسرائیل کې زیات پیغمبران نو الله فرمایي دا خو زمونږ په مشیت باندې پیغمبر را لېګل او غره کول یا تر قیامت یو را لېګل یا ګن را لېګل دا د الله په خلا نو الله پیغمبر ته تسلی ورکی ولا وشي نه کې چې مونږ غوښته وي ګن پیغمبران را لېګل هر یو کلی کې نو لبعثنا من بحمخ را لګلو په کله کریه دین بار یو کلی کې نذیر یو يرون کې خدا کار مونږ ونه کو تا قیامت ټول خلق ته تمونږ پیغمبر کړی د سره بار د نبی علی صلاتو والسلام د شرافت لپاره د نبی علی صلاتو والسلام د تعظیم لپاره د نبی علی صلاتو والسلام د فضیلت لپاره په ټول خلق باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لوی والدو ثواب د پر الله دا کار اونته الله جل جلاله اگر چې نبی علیہ السلام مشکت زیاتو کو خو صرف نبی علیہ السلام پیغمبر کا تا قیامت ټول انسانانو او فریانو کا فلا تطع الکافرین نتتابداری مکو ای پیغمبر د کافرانو پس کې دې تا خپل دین ترا وړي پاګه کې موافقت مکو دی تا مداهنت ترا غواړي چې سستیو که مونږ سره ډیلینګ وکا مونږ بس تا خدای ومنو او ته زمون خدای ومنه نو دا سیمه کوا فلا تطع الکافرین ته د کافرانو ته تابعداری مکو تا باندې مونږه نعمت کړي عام پیغمبریم در کړي دا فضیلتم در کړي لہذا د دې اتباع مکو اظهار د حق کوا وجاهدهم به جهادا کبیره وجاهدهم او جهاد کوا دی سره کوشش کوا دی باندې جهاد کو پس سره به په قران سره یو معنا ده جهادن کبیره جهاد لوی نو قران سره جهاد نه څه مراد ده د قران د جهاد نه قران سره جهاد داده چې انسان د قران تبلیغ وکړي د قران احکامات خلکو ته بیان کړي د قران تلاوت خلکو ته وکړي د معنی خلکو ته وکړي خلق اغه طرف د ور طرف طرف بلی ندی ته ویل کیږي جهاد بالقران الله فرمایي دي اتباع مکو بلکی وجاهدهم به جهادن کبیره جهاد کدی سره پر قران باندې جهادن کبیره جهاد لوی او باندې وای بهینه مراد بدلائله دې اوم دک مطلب شو جهاد کدی سره په دلائل د قران سره د قران دلائل وته بیان او باندې وی بهینه مراد الله تعالی دی وجاهدهم جهاد کدی سره به فعل سره یعنی په توفیق د الله تعالی سره او په طاقت د الله تعالی سره په نصرت د الله تعالی سره جهادن کبیره جهاد دی یعنی د الله نصرت هغه سره دی د الله امداد او توفیق هغه سره دی دی باندې کوشش کوا دی دین حق طرف ته اغرابل نبی درې وړ مطالب هغه بیان شي وهو الذي مرج البحرين ذا بل دليل ده الله ده قدرت او ده طاقت وهو الذي الله تعالى ذات مرج البحرین چې روان کړی دی مرج دابه روانو ساروی پرانی زی انسان پریدی ایتا مرج وی وهو الذی اللہ تعالی آغزات دی ورد اللہ تعالی خپل تعرف کئی مخلوق تا اللہ تعالی آغزات تی چدائی کردی یعنی دا مخلوق کو لنشی دا خالق کارون دی دا یو معبود باطل کو لنشی دا صرف دا چا کارون دی دا اللہ تعالی نو اللہ تعالی ہو دنیا کی سو گلیده نشی آخرت کی بیدیدار کی گی دنیا کی ممکن بل دا اللہ تعالی چیتا پیجنے دا اللہ قدرت او طاقت چیتا پیجنے دا با دا اللہ صفات سر پیجنے اللہ خبل صفت ہے خبل طاقت او قدرت ہے وہو اللذی اللہ تعالی غزات مرج البحرین چی روان کری دی دو سمندرونا هازا عزبون دایو چی دے خوک دے پرات انتہائی خوک و هازا او دا بل چی دے ملحن تریو دے اجاج انتہائی تریو وجعلوا غرزول اذا بينهما فما بين الدوار كي برزهن يو پردا وحجرا محجورا ايو بند محجورا ممنوع دسترغنا فسترغو باندې لیده اغنش او بعد د حجرا محجور معنا کوي دو سمندرون رواني مسکه بيابانونه او چي زيونه يو د يو نه جدا يو بل بل نه جدا د حجرا محجور نه مراد اغه بيابانونه دي د دوه مسکه الله دو سمندرونه روان کړی دی یو خوګ دی بل دریو دی خبره ده تعالی لکه مثلا ته وګوره درې کابل دا چې کوم جنگيري ته سړی ورنځ دی کیږي راتيږي دی خړ پړل او بل طرف ته وګوره دبل ور سره یو ځای شي تقریبا چې دبل ور سره یو ځای شي اباسین پاک ته داغه وګوږي بهتري نه دي اول ته کابل درې کابل ته جوړ نه خړ پړل ناټک په مقام باندې دواړه یو ځای شي د یو خوب بهتريني پاکي دی دوه او بل وګو خړې او بل یو چاټګام علاقه کې د چاټګام علاقه ورته ویل کی ارکان او چاټګام الته کې د دو سمندرونو یو ځای بالکل یو بهتريني سپاش نه وګو او بل طرف ته خړې وو دا خړې وګو کې سم سر کشي دا توغیان د تریواله دی تیزابیت دی او بل طرف تشنه بهترین مزیدار بالکل ساکن او سکون سر روانه وبني نو یو د الله قدرت او یو کی یو خون بلکی بل خون یو کی سرکشی او بلکی سکون خبر ده تعالی دد الله قدرت او بیا د دوالو مسکی الله یو غیر مرئی انسان پستر کو باندې نشته غیر مخصوص یو خفی پردا غیر محسوس چې انسان احساس نشي کولی د انسان د سترګو نه پټ داسې یو پرده ده چې دواړه او بالکل یو بل سره روانې دي یښنه بلې خړې او یو بل سره ځکې کنا حالانکه د اوبو طبیعت د چې یو بل سره هغه ځکې بیا کده دین ته اوبر حواله نه پدې کې بجودا روانې دي کې اوپر ده بیا برازي خپل اوبو سره بسکې یو ځکې دې کې الله جل جلاله برزخ ګرځولې برزخ پردی ته ویل کی یو بندې ګرځولې چې اغا یو بل سره ځای کی گنا او انسان ته اغا ښکاری د دې کون کې څوک دی الله تعالی یو انسان کړه خدای دا وکي دا ذکر کول شي او بده راوالي دی یو بده او بده راوالي او ځواله دې داسې کیږي دی یو بل نه جدای یو لږ رنگ ورکی د دنیا هیڅ یو قانون او طاقت نشي کولی بیا دومره لوی سمندر او بیا د اغه فائدې داسی الله تعالی ندی کړی دا کیشته مشته چیزی نو دی سایلنت کوو کیږي دیشنو کوو کی رواني دی خړو کې ځکه دا لوی موج وای او دا انتهایی خطرناک او نقصان ده خوب دی په دې یو کې حیوانات زیات دي په دې کې بهترین زناور اوسيږي او دی بل کې زناور هغه اکثر تور عام تور دي نو چې هر طرف تا د دریابونه رټه نو په دې کې دا الله قدرت او د طاقت او دا الله وحدانیت او یواله چې الله سره په دې کارونو کې هیڅ حکم شریکوم نشتا او دې کوم کې صرف هغه طاقت والا ذات ته چې هغه ته الله وحده لا شریک هغه ویل کی خبرم ده نه او دې نه یو خبره ده معلومه شو چې دا اسباب او د مسببات او مسکه کوم رشتہ نو ظاهری طور د ښکاری مونږ ته او ګورې دا یات څه دی او بو ته چې ګورې نو د یو رشتہ یو بل نه جدا کیږي نه یو لوکی کې او بو چې یو بل سره ګډوډي حالانکه سمندر کې وګورنه ګډوډي پته ولګې دا تعلق او رشتہ د ګډوډي دو دا د الله د قدرت او د طاقت تابع ده کچري الله د دې او زوال نه غواړي نو وګور د ملونو سمندر کې د یو بل نه جدا راوړي خبره ده دلا نسمر اشیاء چې دی په دې کې د تاثیرات چې دی دا په خپل ذاتی او طبيعي نه دي بلکې دا په دې کې چای کې دي چې الله وګواړي نو یو بل سره رشتہ او تعلق وی لکه وګ بالټی کې واچې نو یو بل سره ګډي وړي شي او چې الله وګواړي نو دا رشتہ او بنی یو بل سره او یو بل سره په تعلق نه ځګه دا د الله د قدرت تابع دي لکه سمندر کې الله او تل نو یو بل سره رشتہ او قدرت او بډو بول کوي خبر نه درا خو چې کله موسی علی السلام پتی تیرے دو نو تاو درے دی کون دی ملابی کی اوبی او بلسرا باقی دلاری زکا دا اوبو دا یو بلسرا ملابی دو تعلق چرے دا ذاتی نه دی بلکی دا دا چا دا قدرت تابی دی دا اللہ دا قدرت او دا طاقت او تابی دی نو پدی کائنات کی او قانون رو وطو سم رسی زون چی دی او پاغی کی اثرات تی نو دا ذاتی نه دی بلکی پدی که دا اثرات چی دی دا اثرات دا دی سی زونو کتابی دی نو دا دا اللہ دا قدرت پوجه تعبیری که الله وو غواړي او خپل قدرت سره د دینه د اثر لري کینو دا اثر بیا د دینه صادرې دی هغه نشي خبره ده دا لکه ولکد فتاکی اکسرا صرفنا والله مون بار بار بیان کړی دی د توحید لرا پمند دې خلکو کې لذکرو چې پن واخلي د پاره دی یا ولقد صرفنا والله تاکي سرام اړو راړو دې باران لرا بینهم پمند دې کې لذکرو د پاره دې چې دې پن واخلي نصیحت قبول کی وا اکثر الناس انکار کو اکثر خلکو د هر یو شنه الا کفر مگر نه د ناشکرانه ناشکرانه ناړي ولو شئنا اللہو کچری من وقتی وی لگل پیغمبر اریو کلی کے لبعثنا نخام خامن بلگلیو فی کل قریت پاریو کلی کے نذیر آیو یرون کے فلا تطعیل کافرین آتے تبا مکوا تابداری مکوا دا کافرانو و جاہدهم بی جہاد کوا دوی سرا بی پدی سبب دری قرآن جہادن کبیرا جہاد لے وهو الذي الله تعالى اغذت مرج البحرين چروان کړي دي د سمندرونه ادمه چې کوم نوونه واسند دي د بحر نه ویل کی دا هو واړه سندو نه دي خدای چې کله دي نور تو ورځي کې بیا ته بحر جوړ شي خبر نه ده الله او ځکه بحرين وي مرج البحرين روان کړي دي د سمندرونه د دریابونه احادا دایو چه دی آز بن فراتن خوب دی انتہائی خوب و احادا او دا بل چه دی ملحن اجاج تریو دی انتہائی تریو و جعلا او دا خبر بیادو سده دا دی اللہ حکمت باران اللہ را وری دا سمندری اوچی دا ملگی نی دی دا پسلون نی دا دی خپل پیندی نی انسانی سکلو دا پارا پسلون دا پر اللہ اسمان نراوری وورو کی سٹور شی وورو شکل کی زمکہ کی ودری کی لاندی نو اغت نا پیدا خلی دا چی دی دا دنو رو پیدو دا پر دی اللہ دا انسان دا پر جدا انتظام کردی وحاداو دا بل چی دے ملحن تریو دے مالگین دے تریو دے مالگین دے او جاجن انتہائی تریو دے انتہائی مالگین دے وجعلوا غرزولدا بينهما بما بين دروازو کې برزهن یو پردا وحجرا محجورا وحجرا محجورا یو بند پنا دسترګونه محجور دسترګونه ممنوع دسترګونه سترګې نشلې دی بس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم را د نصیب کې الله خیر وکړي نصیب کریم خدای په دې د لیل باندې زموږ سینې کولو کې الله موږ ستاسو قدرت او طاقت کایل کې الله کریم دې قرآن سره زموږ نه پیدا کې ته زموږ نه راځي شکر الله نصیب صلی الله علیه